بن برائیلو بسر رازان جمر زدل كو المسلمان لدج من باب الشارع بكن زادي حتى تربي بس ايدي ما بسستي مرن كبيد تشفر سيد نما ايدي بكن كاري مرن كبيد تشفر سيد نما ايدي بكن كاري فرزل سر هر کس به فرزا این به دوره چمی روزن فقیر مالدار ملاش خوچ دین داره اگر دیزن جهاد نکن نکارن یزم نایی جهنم زور فرش تبا جهاد صد هزار جاره جهنم زور فرش تبا جهاد صد هزار جاره لبر چاوی مدر زینن منافق کافرین هارن کفر یک جر نمبوین لشرق و غرب دنیای دیگل وحدت لمفرزه چما امبون صدکاره دیگل وحدت دم فرزن چما امبون صد پاره سرفی مال و خواری بی دینی به اجماره